Bożych górach najmocniejszy. Hej, powstaną silne chłopy jak niedźwiedzie. Lepiej o tym żandarmowie wam nie wiedzie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt odkurzacz Samsung z teleskopową rurą i regulacją mocy w klasie energetycznej F za 189 zł. Pamiętaj również o 30 ratach 0% na cały asortyment. MediaMarkt.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Zorka, dziewczynka z gwiazd. Podróba robi dzieciom przyjemność, bo przynosi prezenty, jak spada śnieg. U nas wszyscy będą prawdziwi i Mikołaj też. Serdecznie zapraszam na świąteczną odsłonę spektaklu Gwiezdny Źrebak. Kasia Stoparczyk. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 13 grudnia o 11 oraz 14 grudnia o 11 i 13. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Tu Muzeum jest lotnictwa. Zapraszamy wszystkich gości. A fontanny pod ratuszem, nawet Paryż nam zazdrości. Szkoła Ląd dla pilotów ma otwarte swoje bramy. Klub sportowy Czarni Dęblin, Ligę Mistrzów wygrywamy. To jest Dęblin, nasze miasto. Pas startowy tutaj w nocy świeci jasno. To jest projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Płonie zamek w Kliczkowie koło Bolesławca. Z ogniem walczy 20 jednostek straży pożarnej. Krótkie spotkanie Hollande, Putin. Prezydenci Francji i Rosji rozmawiali na moskiewskim lotnisku. Światowa Organizacja Pracy alarmuje. Kobiety w Europie zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. 20 zastępów strażaków walczy z ogniem w Kliczkowie w pobliżu Bolesławca. Płonie tam zabytkowy zamek. Jak mówi Janusz Druźga ze straży pożarnej, sytuacja jest poważna. Pożar przedostał się na dach, zapalił się prawdopodobnie od komina. Ewakuowano z zamku 75 osób. W tej chwili można uznać, że pożar jest zlokalizowany, to znaczy, że się nie rozprzestrzenia. Będą trwały prace rozbiórkowe części konstrukcji dachu po to, aby dotrzeć jeszcze do zarzewi ognia i je dogasić. Zamek we wsi Kliczków wybudowano pod koniec XIII wieku w obronie przed czeskimi najazdami. Kompleks przetrwał II wojnę światową, jednak został doszczętnie ograbiony przez Armię Czerwoną. Obecnie w zamku mieści się kompleks hotelowo-wypoczynkowy. Spotkanie Putin-Oland było krótkie i dotyczyło kryzysu na Ukrainie. Prezydent Francji niespodziewanie wylądował na moskiewskim lotnisku Wnukowo w drodze powrotnej z Kazachstanu. Decyzja o spotkaniu została uzgodniona dziś rano, ale z ust żadnego z prezydentów konkrety nie padły. François Hollande stwierdził, że Zachód musi zapobiec powstaniu nowego muru dzielącego go od Rosji. Z kolei Władimir Putin powiedział francuskiemu prezydentowi, że jego wizyta w Moskwie korzystnie wpłynie na rozmowę na temat uregulowania kryzysu na Ukrainie. To kwestie złożone, ale rozmowy, które prowadzimy, jednak dają jakieś konkretne rezultaty. Wierzę, że ta dzisiejsza wizyta, choć krótka, robocza, bezsprzecznie płynie korzystnie na proces rozwiązywania tych problemów. Następne rozmowy w sprawie pokoju na wschodzie Ukrainy zaplanowano na wtorek w Mińsku. Wezmą w nich udział przedstawiciele Unii Europejskiej, Rosji, Ukrainy i prawdopodobnie separatystów. Nie wiadomo, czy Putin i Hollande rozmawiali dziś o przekazaniu okrętów Mistral. Mimo sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję za wspieranie ukraińskich separatystów, Paryż zamierzał wywiązać się z kontraktu na budowę okrętów. Dopiero we wrześniu, na miesiąc przed przekazaniem pierwszego Mistrala, prezydent Hollande uzależnił ich dostarczenie od zażegnania kryzysu ukraińskiego. Nie złożyli broni w sprawie obowiązku szkolnego dzieci i znów zebrali 100 tysięcy podpisów. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców złoży w Sejmie nową inicjatywę ustawodawczą. Tym razem daje ona prawo wyboru rodzicom, czy wysłać dzieci do szkoły w wieku 6 czy 7 lat. Chcemy przywrócić możliwość decydowania przez opiekunów w sprawie edukacji, tłumaczy Karolina Elbanowska z fundacji. Najważniejszym punktem naszej ustawy jest to, aby rodzice mogli decydować o tym, czy ich dzieci idą do szkoły w wieku 6 czy w wieku 7 lat. Oprócz tego nasza ustawa kładzie ogromny nacisk na pracę rad rodziców w szkole. Chcemy, żeby to rodzice również mieli wpływ na to, z jakiego podręcznika uczą się dzieci. Oprócz tego zależy nam na tym, żeby rodzice mogli opiniować, wpływać na treści nauczania w szkole. Mimo że już jest 100 tysięcy podpisów, fundacja cały czas zbiera kolejne, by zabezpieczyć się na wypadek zakwestionowania części z nich. Projekt ustawy ma trafić do Sejmu w połowie grudnia. Kobiety w Europie zarabiają mniej niż mężczyźni, choć bywają od nich lepiej wykształcone i ciężej pracują. Do takich wniosków doszli eksperci Światowej Organizacji Pracy. O szczegółach ich raportu Rafał Motryk. Różnica płac wynosi od 100 do 700 euro miesięcznie, stwierdza raport organizacji. Częściowo, sugerują pośrednio autorzy dokumentu, odpowiada za to dyskryminacja, gdyby brać pod uwagę nie płeć, tylko wykształcenie, produktywność i zaangażowanie w pracy, to w wielu przypadkach tych różnic w wynagrodzeniu by nie było. Inny czynnik to macierzyństwo. W Szwecji kobiety zarabiają o 4% mniej niż mężczyźni, ale gdyby usunąć czynnik macierzyństwa, to kobiety zarabiałyby o 12% więcej, tłumaczy BBC rzeczniczka Światowej Organizacji Pracy Kristen Sobek. Ponadto bezdzietne kobiety zarabiają więcej niż te, które mają potomstwo. W Polsce te różnice są stosunkowo niewielkie. W rankingu 30 państw nasz kraj jest na 4. miejscu pod względem największej równości płac. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Noc pod znakiem marznących opadów i gołoledzi w województwach świętokrzyskim, małopolskim, podlaskim, mazowieckim i łódzkim. Temperatury od minus 3 stopni na wschodzie i południu do plus 1-2 na zachodzie. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej w liście osobistej zaśpiewa specjalnie dla nas Jessie Ware. Zapraszam od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś fileciki cenowe. Filetujemy cenę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. Smart TV Samsung 40 cali 100 Hz za 1550. Sony 55 cali 3D. Smart TV 800 Hz za 4490. Samsung Galaxy Grand Neo Dual SIM za 649 zł. I creme de la creme 50 rad 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tato, idziemy na plac zabaw czy na rowery? Wiem, albo do parku. Pokarmimy wiewiórki i poskaczemy w sterte liści. Ale synku, jest zimno. No co ty, zabierz czapkę. Tymbark Multivitamina daje nam tyle energii na jesienne przygody. Tymbark, kochaj zdrowie. Kochaj życie. Cześć, to ja, Intersport. Szukasz pomysłów na prezent? Podaruj bliskim sport w prezencie. Piłkę, plecak, koszulkę termoaktywną, grzałkę do butów narciarskich i wiele innych sportowych prezentów znajdziesz w Intersport. Skorzystaj z promocji. Drugi produkt minus 30% i zdobądź do 15% rabatu w bonie na kolejne zakupy. Szczegóły w salonach i na intersport.pl. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ha, pora przywitać się pod najlepszym adresem radiowym na świecie. Myśliwiecka 357. To jest właśnie ten adres. Panie redaktorze, to jeszcze raz płynnie, proszę, dobrze? Pora przywitać się pod najlepszym radiowym adresem na świecie. O! Dzień dobry Państwu, Anna Gacyk, Anna Regulska i Piotr Stelmach. W takim składzie się dawno nie słyszeliśmy, ale to znakomity skład tego adresu radiowego i zapraszamy Państwa do godziny 18. Dzisiaj na początku nie będzie żadnych fajerwerków, nie będzie wystrzałów z procy, nie będzie siarczystego rock'n'rolla. Będzie, jakby to powiedzieć, przez radio, czy przez radio w ogóle można poczuć jedwab w muzyce? Jeśli można, to właśnie będzie tak. Your rage is like a fist in my womb. Can't you forgive what you think I've done and love me? I'm your woman and I desire you, my hard English man. And there is no more natural thing, so why should I not get loving? Don't be cold, Englishman. How come you've never said you love me in all the time? Please talk to me, Englishman. What good will shutting me out get done? Meanwhile, crazies are killing our sons. Oh, listen, Englishman, I've honored you, hard Englishman. Now I am calling your heart to my own. Oh, let glorious love be done, be truthful, Englishman. How come you never say you're sorry? And I do. I do. I do. Kilka dobrych miesięcy temu spotkaliśmy się już z tą piosenką na antenie i to też chyba na samym początku w Myśliwieckiej 357. I przyznam, że zatęskniłem. Ja tak czasami mam, że tęskni się za 3 minutami jakiejś piosenki, której chciałoby się z Państwem posłuchać. Bez żadnego jakiegoś szczególnego powodu, tak po prostu, żeby było dobrze. This is a rebel song, Sinead O'Connor. Właśnie dzisiaj na początek. piotr.stelmach@polskieradio.pl. Polecam się we wszelkich sprawach pod tym adresem i strona facebookowa audycji Myśliwiecka 357 też do Państwa dyspozycji. Dziś do 18 mamy do wykonania trochę bardzo przyjemnej, najprzyjemniejszej właściwie i myślę, że wielu potrzebnej roboty na świecie. Ale zanim to nastąpi, no właściwie to jest cały czas ta robota, tutaj nad słowem robota oczywiście wieczny cudzysłów. Zanim to nastąpi, to jeszcze taka pieśń, o, tego to chyba nie było długo, nawet w latach mogę liczyć na naszej antenie. je pars, je ne reviendrai jamais. Bientôt, le monde m'aura oublié. Tu sais que j'aime. La la la la, tu vois. Je recherche un endroit pour me cacher et pour me faner en paix. Ne jamais. Ten głos to musieli Państwo poznać, a ten poprzedni. Nicolasa Keys i Endorphine. No i gościnnie oczywiście Brian Molko. Pink Water sprzed lat. Ciekawe, jak to dziś brzmi. Na pewno dzisiaj do godziny 18 trochę informacji o czarno-białych pasach. i o Republice, i o nowych sytuacjach. Wszak za tydzień o tej porze to już będzie trwał jeden z najpiękniejszych koncertów ostatnich lat, jak mam nadzieję, w studiu przy Myśliwieckiej 357, czyli nowe sytuacje. Tego samego dnia Toruń, czyli kolejny koncert poświęcony pamięci Grzegorza Ciechowskiego. Jeśli ktoś z Państwa w Toruniu słucha Trójki w tej chwili i miał okazję już się przejechać tym pięknie udekorowanym, pomalowanym w czarno-białe pasy tramwajem, to proszę o wiadomość. To naprawdę piękny gest i mam nadzieję, że taki tramwaj tam się nie będzie pojawiał tylko i wyłącznie w te grudniowe dni. On zostanie w Toruniu na stałe. A co by było, gdyby jeszcze na przykład w kilku miastach Polski, no chociaż po jednym takich, w takich większych miastach polskich, po jednym takim tramwaju ktoś wymyślił i zdecydował, żeby jeździł? Oj, byłaby to piękna pamiątka. No ale nie to jest najważniejsze. Ale też o czarno-białej muzyce dzisiaj na pewno powiem. Tymczasem wiem, że już niektórzy nie mogą się doczekać, nawet nie niektórzy, mnóstwo jest takich osób, w związku z tym przenosimy się do naszego studia. Ze studia przy Myśliwieckiej 357. Tak, druga część sesji spotkania z Melą Koteluk. Zanim ona, to jeszcze taki wyjątek z poprzedniego tygodnia, bo po mailach od razu się zorientowałem, że Państwu ta wersja bardzo się spodobała. Oh, Zawsze się cieszę jak dzieciak, kiedy po jakiejś wizycie artysty w Trójce, w studiu naszym, kiedy można coś zrobić ponadprogramowo, zostają nam na zawsze takie skarby. No bo przecież taka właśnie wersja nagrana tutaj w Trójce, będziemy ją mieli na zawsze, jak państwo tylko będą sobie życzyć, to można na nas w tej sprawie liczyć. Spadochron ze specjalnej sesji dla audycji Myśliwiecka 357. Tak było między innymi przed tygodniem, bo jeszcze i Fastrygi, i jak w obyczajowym filmie, i Tango Katana. No ale dzisiaj kolejne piosenki. Pięć będzie ich. Druga część spotkania z Melą Koteluk. Bardzo serdecznie zapraszam. To już nie będziemy przerywać artystce i jej zespołowi. Tak w całości i pięknie. To teraz przed nami. Cały ty, ubogi i syty, tak bezlitośnie, niepospolity. A ja nadmierna i głodna umiarkowania i zwyczajności. słońcu, kładę się w cieniu, a oczy przemywam wodą, zdejmuję warstwy niezrozumienia. Teraz zagramy utwór skomponowany na potrzeby pewnego projektu muzycznego i nie planowaliśmy dołączać go do pozostałych piosenek z płyty, ale finalnie zdecydowaliśmy, że tak wiele pracy, tak wiele energii włożyliśmy w ten utwór i tak jest blisko nas i tak blisko całego materiału, że jest jego nierozerwalną częścią i musi się znaleźć na płycie Migracje. Na wróble. Cenię sobie nasz porządek, coś niczego nasze, gdy inni łakną ładu nas, stabilizuj chaos. Natura kulturą przesiadujemy w brzuchu lasu i słuchamy wiatru. Teraz czas na piosenkę tytułową. Migrację. Zaginęła korona, samozwańczego króla, obiegła miasto niepokojąca wieść. Gruję, miesiąc lub na rok. Rozdałabym to, co mam, bo powiedz, co z tego mienia mam. Nie pamiętam, jak to jest mieć na cokolwiek czas, mieć czas. Chcę wyhamować. Wyhamować. Z moich wad, z moich wad składasz origami. Niektórzy z Państwa napisali, jeśli ona chce wyhamować, to my też wyhamowujemy przed radioodbiornikami. To chyba dobrze. Czyli wszystkie utwory z nowej płyty Migracje, Meli Koteluk, przepiękna sesja i przepiękny prezent. Wiem, że być może w trasie z jednego koncertu na drugi albo jadą, albo dojeżdżają, albo być może w tej chwili ktoś im uprzejmie doniesie, że w Trójce tak to zagrało. Mela, kochany zespole, dziękujemy wam bardzo za te piękne prezenty. Tragikomedia, przeprowadzki na wróble, migracje i specjalna wersja żurawi, żurawi origami na koniec tego naszego spotkania. I do tych skarbów, które nam tutaj Mela zostawiła, jest ich sporo. 13 dokładnie będziemy na pewno wracać, bo to takie i państwa i nasze, tylko od artystki. Bardzo dziękujemy. Autopromocja. Tak było w listopadzie. Na dworcu Warszawa Centralna. Te dzieła stworzyło 14 fotografów, 16 obrazów, 99 dziennikarzy radiowej Trójki na tych obrazach. W różnych dziwnych sytuacjach. Na zdjęciach leżących, stojących. Tym razem na dworcu Gdynia Główna. W niedzielę, w południe, otwarcie wystawy Trójka w obrazach wielkich mistrzów. A jeśli ktoś nie może przybyć, proponujemy słuchać radia. Zapraszają kuratorzy Marek Niedźwiecki i Michał Olszański. Wystawę Trójka w obrazach wielkich mistrzów polecają Trójka i PKP SA. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Tak, wracamy do najlepszego radiowego adresu na świecie i wracamy do gościa. Zapowiedziałem, że dzisiaj kolory dwa, biało-czarny, będą właściwie dominowały. No oprócz tego długiego spotkania z Melą do godziny 18. Jerzy Tolak, menadżer zespołu Republika. Witam cię bardzo serdecznie. Witam państwa. Jechałeś już tym tramwajem w Toruniu, biało-czarnym? Nie, nie, ten tramwaj w tej szacie graficznej powstał niedawno, a nie było mnie w Toruniu, także mam nadzieję, że jak przyjadę, to od razu się na tramwaje przesiądę. Bo w przyszłym tygodniu będziesz już tam. Podejrzewam, że jeśli koncert jest w sobotę, koncert pamięci Grzegorza Ciechowskiego, no to powinieneś się tam zameldować wcześniej, jak to zazwyczaj się dzieje. No ja już w czwartek przyjeżdżam, także pojeżdżę trochę tramwajem. No masz dużo czasu, Jurek. No, wbrew pozorom. Żeby to sprawdzić. Ty masz świetną pamięć 16 lat temu. Pamiętasz ten dzień? 16 lat temu. Ułatwij mi trochę, Piotr. 6 grudnia 1998 roku. No tak. Tak, szczególny dzień. No, szczególny dla Trójki, szczególny dla Republiki. Bo spotkaliśmy się wtedy po raz pierwszy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po wydaniu płyty Masakra. Zanim o koncercie w Toruniu, to chciałbym cię poprosić o to, żebyśmy trochę o Republice porozmawiali, czy powspominali i Grzegorza, i Republikę, i żebyś został również po godzinie 17, bo dużo informacji trzeba przekazać, a jesteś świetnym źródłem tychże. Ty pamiętasz jeszcze czas, kiedy się Masakra ukazywała? No, oczywiście, że pamiętam. Moment przed wydaniem tej płyty. Podejrzewam, ja pamiętam, że taki fajny, trochę symboliczna sytuacja, jak z Grześkiem i chyba ze Zbyszkiem pojechaliśmy na Plac de Gaulle i zobaczyliśmy taką przeogromną, ale bardzo dużą planszę z bykiem w pasy, bo to reklama płyty i ona była bardzo duża na całym budynku. Tak? Rondo de Gaulle, tak? Na Rondzie de Gaulle, tak. To było bardzo fajne. Pamiętam ten moment, kiedy patrzyliśmy na tego ogromnego byka. A słuchaj, kto wymyślił w ogóle tego byka? Taką okładkę? Byka wymyślił Andrzej Świetlik. To jest fotograf, któremu się skojarzyło właśnie to, że to musi być jakaś silna, jakiś silny symbol, no byk jest silny, no więc, ale nie jestem do końca pewien, czy to nie był jakiś wspólny pomysł Grześka i Andrzeja Świetlika, ale myślę, że chyba Andrzej wymyślił tego byka i bardzo go to zainteresowało w ogóle, że ma pojechać w teren i sfotografować byka. Wiesz, co mnie wtedy najbardziej zaskoczyło jako zaprzysięgłego od 12 roku życia fana Republiki, że ta płyta ma taki tytuł. Ten tytuł mnie zafrapował, zafascynował, też trochę przeraził. Dużo było dyskusji na temat tego tytułu, że to się ma tak właśnie nazywać? Nie pamiętam, że były jakieś szczególne dyskusje. Oczywiście tutaj pomysłodawcą był oczywiście Grzegorz, a tytuł płyty wywodzi się z piosenki Masakra. Więc to się nam dobrze kojarzyło, właśnie, że ta płyta, która miała być, która jest takim powrotem do mocnego grania republikańskiego, po tych wszystkich przygodach związane z Siódmą Pieczęcią, z Republiką Marzeń, był taki powrót do takiego właśnie republikańskiego grania, taki mocny, a jak mocny, to tytuł Masakra no, bardzo ideologicznie pasowało. Tak. Zmasakrować płytą muzyką. No i chyba tak się zresztą stało. Zresztą ta piosenka, która pilotowała całość, ona też, czyli Mamona, ona też dawała wiele do myślenia. Czy byłeś kiedykolwiek obecny podczas procesu powstawania piosenek? Ja pamiętam taki dzień w domu Grześka, gdzie chciał mi zaprezentować ten utwór i on nie był nagrany, wobec tego zagrał i zaśpiewał w domu. I widziałem jego spojrzenie na moją twarz, bo chciał odczytać, jak ja to przyjmę, bo zawsze Grześkowi tak w żartach mówiłem o tym, że no, przydałaby się kolejna biała flaga, no, taki symbol. Tak. I Grzesiek tak na mnie się spojrzał, a ja powiedziałem tak, jest biała flaga. Że coś z tego że będzie, jest, tak? Że jest utwór, który jest... no, byłem zaskoczony, prawda? To było takie nagranie, jak mówię, no, Grzesiek na klawiszu zagrał i zaśpiewał. Nie była to żadna jakaś wersja, która już miała jakiś podkład, jakieś przygotowanie muzyki. Nie, to było takie chyba, zdaje się, że pierwsze wykonanie. Pamiętasz swoją najpierwszą wizytę w klubie Od Nowa w Toruniu? Już nawet nie mówię o tych koncertach pamięci Grzegorza. Pierwsze twoje wejście do odnowy w ogóle. Nie pamiętam, Piotrek. Na pewno to było po 90 roku, bo, ale nie mogę sobie przypomnieć w ogóle. Jest tam taka salka. Zastanawiałem się, kiedy byłem tam pierwszy raz, czy tam wchodzić, czy nie wchodzić. Do tej sali prób. Tak. Gdzie oni nagrywali te swoje wielkie utwory. Wszedłem. No tak, no, pierwsza sala prób była trochę w innym miejscu. W dworze Artusa tam była sala prób, ta oryginalna, kiedyś. Później się od nowa przeniosła do nowego lokum, gdzie teraz jest. I chłopaki zaadaptowali jednak jedną z tych sal na swoją salę prób. To chyba Zbyszek Krzywański opowiadał mi, że kiedy oni tam próbowali w tej salce w Odnowie, to często... Bardzo często, ponieważ to jest na dole, to jest na no dole, powiedzmy tak, w piwnicach, tak? Często przez lufciki, które tam są i zastępują okienka, widać było fanów, którzy gdzieś tam czatują i nawet wręcz nagrywają, czym się da tak, te dźwięki. Tak, ponoć było, tak. Niesamowite. Jedną z tych osób takich podsłuchujących to był Andrzej Kraiński, czyli Kobra. Tak? Podsłuchiwał wtedy też? Przychodził, słuchał, opowiadał mi kiedyś, że właśnie podsłuchiwał, jak Republika pracuje. I... Super. Mam nadzieję, że w tym roku Klub Od Nowa będzie pełny. Tam jest zawsze fantastyczna atmosfera, są biało-czarne flagi, jest duch Grzegorza, właściwie Grzegorz tam jest za każdym razem. O tym jeszcze porozmawiamy z Jerzym Tolakiem po godzinie 17. No i teraz ta pamiątka. Niedawno zresztą ukazała się na oficjalnej płycie. Jest 6 grudnia 1998 roku, studio imienia Agnieszki Osieckiej. We'll be right back.